Dance Department. Tiësto. We'll be right back.

De nummer 1 DJ van de wereld, Tiësto. En hij gaat door tot 12 uur. Ik zou hem aanlaten, die radio. No, there's gonna be sex, drugs, rock'n'roll, sex, drugs. Holland's most awarded and listened to dance program. Dance Department. Dance Department. Tiësto. DJ Chesto in Dance Department. Jouw kans op een meet and greet met de populairste DJ van de wereld, uitgeroepen tot DJ Mag, tot DJ met de beste residency op Ibiza. Chesto, exclusief. DJ Chesto in Dance Department.